Frelse du får, når til Jesus du går. Frelse fra synd og smerte. Strømmer til dig fra forsonerens sår. Blodet vil rense dit hjerte. Kom nu, ustående frelses hjælp. Jesus vil frelse og alt høre bøn. Tag dine synder tilgiver og glemmer. Gør dig så særlig og fri. Vejen til livet er åben for dig. Åben til himmelens rige. Jesus, din ven, nu dig kalder til sig. Nåde han har uden lige. Kom nu, usårende frelses hjælp. Jesus vil frelse og alt gøre bøn. Tag mine synder tilgiver og glemmer. Gør dig så særlig. Vejen mod døden du vandrer i dag, og i fortabelsen ender. Kom og tilgivelsens gave modtag, gennem de sårede hænder. Kom nu, usårende frelses hjælp, Jesus vil frelse. Tomhed blot verden dig byder. Kom nu til Jesus, som frelse formår. Kom med os kalde din lyd.